onlara saadet ahirette, kendine saadet dünyada. Onlara refah ahirette, kendine refah dünyada. Onlara Burak ahirette, kendisine son model Mercedes, son model araba dünyada. Onlara köşkler ahirette, beyimizin köşkü dünyada. Ona şöyle demek lazım, ver şu kaşığı da biraz da biz ölelim. Hani Nasreddin Hafız çorba içiyorlarmış, o da kenarda dervişler böyle toplanmışlar. Sinin etrafında yer yok, hocaya yer açmıyorlar. Efendim bir de hepsi ağzına atıyormuş löp, öldüm öldüm öldüm öldüm öldüm diyormuş. Atıyormuş öldüm öldüm öldüm öldüm. Dayanamamış hoca. Ver şu kaşığı da demiş, biraz da biz ölelim. Yani bu şeyhler müritlerine kaşığı versinler de biraz da müritler ölsünler ya. Ama böyle tencerenin böyle kapağı. Evet, bu vaizler. Görüyorsunuz Karun gibi yaşıyorlar, Harun pozu satıyorlar. Her türlü iblisliği yapıyorlar ama İdris pozu veriyorlar. Onun için yok böyle bir şey. Bu oyunu bozmazsak eğer ne olur biliyor musunuz? Allah üzerimizden elini çeker. Elini çeker. Çekti bile. Çekti bile. Allah'ın dinini maskaraya sokarsınız da Allah elini çekmez mi? Evet. Her ahireti ölüm sonrası sanmak hayatı öldürmektir. Tamam. Yu'tike rabbuke'nin eğitim eksenli anlamı nedir? Evet. Yu'tike rabbuke. Rabbin sana verdi. Evet, verecek. Veya fil muzari. Rabbin sana verecek, sen de razı olacaksın. Niye Rabbin? O Rab yerine başka bir isim olamaz mıydı? Onlarca Allah'ın ismi var. Evet, yine biliyorsunuz. Eğitim. Rab gördüğünüz yerde eğitimi hatırlayın. Allah'ın eğitiminden bahsediliyor. Rabbin sana nasıl verecek? Eğitecek seni. Eğitecek. Rabbin seni eğitecek. Fetarda sen de razı olacaksın. Rabbinin eğitiminden razı olacaksın. Adamı Allah eğitirse ne olur? Böyle eder. Ne diyordu Seyrani'miz? Allah'a diyor, seni seven niçin bu hale düşer? Ne diyordu sevgili Resul? Seni seviyorum ya Resulallah. Gerçekten mi? Gerçekten ya Resulallah. O halde belalara hazır ol. Eyvallah. Yu'tike rabbuke'nin eğitim eksenli anlamı bu. Feter daha gerçek motivasyon. Allah'tan razı olacaksın. Şimdi anladık mı? Allah senden razı olsun demeden önce Allah'tan sen razı ol demek. Yani şunu hepimiz soralım dostlar. Allah'ın Mustafa kulu başta sorsun. Sen Allah'tan razı mısın? Sen Allah'tan razı mısın? Sen Allah'tan razı değilsen Allah senden niye razı olsun? Senin Allah'tan razı olman ne anlama geliyor peki? Onun üzerinde de siz düşünün.